dwa. Dokładnie tak! P.I.H. Kajman. Chciałbym powrót do tamtych czasów, do tamtych lat. Dużo się zmieniło. Pieprzony czas. Chciałbym kiedyś, jak kiedyś zawodził szczepanik, tak po latach wrócić do wspomnień naszych. Raz by wystarczył na chwilę się zapomnieć, bo grać piłę z kumplami, stanąć między słupkami, bramce między drzewami. Dziś wciąż tacy sami, później stoimy pod blokiem i gole strzelamy, tylko szparę między nogami. Odwieczny problem dzieciaków, kim być, żeby żyć godniej, z rodzicami w zgodzie, jeżeli tylko są wciąż gdzieś. To jest bez sensu. Dzisiaj gdybym mógł się cofnąć w czasie, uniknąłby błędów. Michał, nikt by nie krzyczał, nie rozliczał, że wychowała mnie ulica, że w szkole lipa, że generalnie mają ze mną problem. Nie było fajnie, gdy mama odkryła szuflady z ziołem. Kto by pomyślał wtedy, że dziś zaś niespokojnie już nie wytyka palcem, choć czasem puka się po głowie. Czy dziś jest okej, okay, mama? Nie czujesz się za tych dni. Podkrążone oczy przed lustrem po nocy. Kurwa, kolejne siwe włosy. Nie wkieprzy mnie w kompleksy. Żadna franca, bo pali mi muskiet i mam twarde jajca. Czas, pamiętam jak idę do babci. Trzecie piętro Mazowiecka, na stole kanapki. Siedzę w bezdennej wspomnień studni. Zamykam oczy, czuję zapachy z jej kuchni. I nic z tego już nie ma. Może łez i tylko czarna ziemia. Pieniądze, sukcesy i śpizdu się ogarni. Nie chodzi z moich butach, nie wiesz czego chciałbym. Gdzie się podziały te podwórka, te wszystkie dzieciaki siedzące na murkach. Już dawno zniknęło boisko, znajome ławki, a w ich miejscu dzisiaj zatłoczony parking. Stare czasy, chcę lecieć do nich. Puść mnie, przede mną piłka, bramka i na twarzy uśmiech. Powrót do przeszłości, ktoś powie płytę zmień. Kiedy o tym wspominam, mam przechlapany dzień. Dziś wielu spotykam. Powiedzmy Ola jest piękną kobietą i nie ma już twarzy konia. Słoneczny stok, tak klap. Jeszcze raz, być jak pierdolony Michael J. Fox. Ruszyć znów na te osiedla, żeby wybudzić ze snu, yeah. Moje miasto czuję każdym atomem. Kiedy wracamy na przejścia, znów jestem ziomem. A co? Prawie 30, z twarzy 40, 15 we krwi. Wciąż młody, gniewny jest ten styl, który może ci się nawet nie śnił. Kilkunastu w branży, krew z krwi. A mówili, że upadniemy. Hip-hop dla mnie to nie wszystko. Wielu z nich prysło tanią linią, bo lepszy być ją. Większy zysk ją, lepszy zysk ją. A hip-hop i duży włosy na żeli blisko. Wiem, został im tylko seks tanią dziwką i sen o lepszych czasach, gdy mieli wszystko. Chciałbym kiedyś, tylko że nie da się.